بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون د غزو احد متعلق مصنف رحمت الله علیه انعقاد د تهاجم الابواب کولو د واقعي مفصل بیان مخکې شو او موږ په دولس ابوابو کې به مصنف رحمت الله علیه دا واقعا ذکر کوي. نو دا دویم باب د فقہی کې باب د دې آیات په تفسیر کې د غزوه احد متعلق دا آیات راغله اذ هم الطائفتان کله چې قصد او اراده کړی واغد وړل منکم د تاسو نه ان تفشل دا چې سستی وکي دا یوم د سستی اراده وا چې واپس دی شي د منافقانو دا سردار عبد الله بن ابي بن سلول سره چې کله دې د شیخین مقام نه واپس کیدو والله وليهما الله دوست د دې دواړو مددگار او دوست الله نو د دې سستۍ او د ګناه نه بچ کړل وعلى الله فليتوكل المؤمنون او په الله باندې باور وسوکه مؤمنان دا دوړه د کمی وینو مصنف رحمت الله علیه اوس دې حدیث کې ذکر کړي چې دا د انصار او دوړه دی بنو سلیمه او بنو حارثه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية فينا دا آيات وإذا من بارك نازل شود جابر رضي الله عنه دا أنصار بارك إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا بني سلمة وبني حارثة دا بنو سلمة ودا بنو حارثة بارك وما احب ان لهم انها لم تنزل واذا خبر نقوهم اذا ايات نو نازل شوه بلکی زمو خوخه دا چې دا آیات نازل شوه دي ځکه پدې کې صفت ده والله يقول والله وليهما پدې کې الله رب العالمین وی الله دوست دې دواړو نه دا دایي صفت شو چې دا الله دوستان ني وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة وحدثنا عمرو عن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر ونبي عليه السلام را لويلك يا جابر وعد ذكر قلت نعم وما ورلويك قال ماذا أبكرا أم ثيبا وإذا كم زنان أثر وعدك ربي إغلدك كنا فقلت لا بل ثيبا وما ورلوه نا بل في كند زنانا دا قال فهل لا جارية تلاعبك ونبي كريم صلى الله عليه وسلم جنيس رب دوادك روش غيب تاسر لو بقوله قلت يا رسول الله إن أبي قد قتل يوم أحد إن أبي قتل يوم أحد وما ورلوه دا الله رسولي قنان كلارزما شهد شد أحد برزبانده شهادت ور لملاو شو و ترک تسع بنات او نه لونه پری خودی کن لی تسع اخوات چه غی زمان نه خوین دیدی فکره تو ان اجمع الیهن نجاریتا خرخاء مثلهن نما بدو گنلا دام مناسبو نگنلا دا چراجم کن دجوی سرا یو جنیو نو جوان خضا خرقاء چی غنادانا کمکلاونا تجربه کاری مثلهن ددی پشان دا ټول جنکی دی پکور کی نظام که جنی میور لرا وستا ددی دیکھ وال ببی اسوک کئی دی روایت کی ذکر شوال جابر رضی اللہ عنہ ہوئی چه نخ خوین دی می دی فرست روایت کی رازی چشپگ دی ندوارو کسا تعارض نشتا عدد اقل منافید عدد اکثر نمی او یادا چې ټول خويندې نه وي خدري په دې کې واده شوی وي او شپک په قرباني وي یاد دې برعکس او یادا چې دا شپک خويندې داسي وی چې دا غي پرورش او ذمہواری په د باندې به ماشومان وي د نورو د ځان خیال ساتلې شو ولكن امراه تمشطهن وتقوم عليهن و ما د داسې مشر زنانا او د کونډې سره نکاح وکا چې هغه دې له سر منګځي او دې دې د اقبال لیکي وتقوم عليهن ادريږي د پدې باندې مطلب دا چې د نه خیال لساتي او دې نگرانی لیکي قال اصفتا نبي كريم صلى الله عليه وسلم را لوي چې تر خېدل خپل مطلب له مطلبي کار نکړي دا حدیث په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه د دیو جن ذکر کو چې جابر رضی الله عنه والد عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضی الله عنه زید اوهد فرض باندې شهید شوی او دې د هغه قبیلین او بنو سلمنا چې دا غي بارک د آیات نازل چې اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا وبه قال حدثني احمد بن ابي سريج قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس بن يحيى عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله ان اباه استشهد يوم احد جابر رضي الله عنه يجد دكلار عبد الله بن عمرو بن حرام شهيد كلا شهدوا خطبه رضواني وترك عليه دينا او فزان باندې قرض فريخي وا ودا قرض جابر رضي الله عنه لفاتح وا وترك ست بنات او شتبنه فريخي وي تدبيق ذكر شو د تسع اخوات او ست بنات فلما حضر جزاز النخل نهر كلا چه کجور شکول و اخراغه جزاز النخل نمراد داده چه کل رامی ورا شکیگی قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت ان والدي قد استشهد يوم احد وترك دينا كثيرا واذا غلبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يميل لتصل فتنا يقينا والد زما شهيد كليف قرص احد او دير قرص فاتنه فزان دير قرص فريقين واني احب ان يراك الغرماء او زخوهم لا دا چې ویني تا لره دا قرضداري تاسو راشي چې زما دا قرضداري تاسو ویني قال اذهب فبيدر كل تمر على ناحيه النبي كريم صلى الله عليه وسلم ویني ولارشا نډيري جوړ کده هر قسم د کجور نه جدا جدا فبيدر یاداد امر سی غلا اجمع في موضع واحد فيوزك راجمك او ماخوذ دې د بيدر نه بيدر اغدرمن لويلي شي چې پاغي د تعام راجم کول شي د محاورې معنا د فبيدر كل فبيدر كل تمر على ناحيه لا شديري جوړ کده هر قسم کجور نه جدا جدا ففعلت ثم دعوته ما ذات کار کړو قدرمن میدان کې می ډيري جوړ کړیو نبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دعوت ور کړو راغله لمیو فلما نظروا اليه هر کله چې جما دي قرضدار نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو کتل کانهم اغرو بی تلك الساعه نو ته به چې غي نورم زما سره زد شروع کو په دغه وخت کې غي نورم په ما تشدد کو او مطالبه په سختیا سره کولا ځکه عداوت او دشمنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لرله حالت د ایمان کینو نبی علیہ السلام چې وګتو چې د خپل مرګي شفارت کینې نو نور مغی شخص فلمانه مطالبه په سخته کوله فلما را ما يصنعون هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتل هغه چې دای څه کوي چې دای شخصي شروع کاځلې شروع کو اطاف حول اعظمها بيدرا ثلاث مرات نو اوچور لیدو راتاو شو نبی علیہ السلام فدی ډیرو کې چې کوم غټ ډیر او درې پیری داغی نه راتاو شو دا غټ ډیری نه درې پیری نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتاو شو اوچور لیدو ثم جلس علیه او بیا کیناستو نبی علیہ السلام پاغی باندې جلس علیه معنا دا داغی په خوا کې کیناستو ثم قال ادعو لك اصحابك بما لو دا مرګری دی نو بلا فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته نو هميشه نبي كريم صلى الله عليه وسلم كفي ماني ورقو لجميلا ناقي ورلقولو تردی چی اداکو اللہ زماد فلان امانتا ہو قرد ختم شو وانا ارضا ان یودی اللہ امانت والدی ولا ارجع الى اخواتی بتماتن وی مادا خبور اخو قولا چی اللہ دی زماد فلان دا امانت ادا کی او زدی واپس لار نشم کلو خیندو لپیو کجربان نی کور لدی او دانم یو نسم کچی دا فلان دا قرد میراشی لگی کجوری وی فسلم الله البيادر كلها والله دا طول ديري سالم و روغ رمت کري خدل حتى اني انظر الى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تردي چوي ما قتل اغا ديري لا چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم داغي بخواك ناسو داغي نديل ورقولو لم تنقص تمرة واحدة چه نكمو داغي وفجرا كمي پاكي نراتلو ديل ورقول فلها كوني غستل د جابر رضی الله عنه دا کور دا خاندان او دای دا اهل دا بیت المعجزات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختلف معجزې پکې څرګندې دي او ډېر مبارک کورنۍ ما د جابر رضی الله عنه په کور کې ورستو براشي په غزوه الاحزاب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه معجزه څرګنده شوې د تکفیر الطعام چې الله پلک طعام کې خیر او برکت واچولو د خندق په جنگ کې دوه قتل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره وګرځي چې د خېټې سره کانی تړنی دي نو راغې خپل بیبي له وای چې نور خدای نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکته نشم په مخ مبارک داسې د لوګي اثرات د کور کې سشت کنه هغه ورلوې چې کور کې دغه یو د بیزی لا وړو کې غونته بچي د چینو کې نه او دا یو 2-3 کیلو قربش پرتی دی او دا ماشومان هم دیدی فراق مراک نه لکړي مده بی بی لوی ما شما نوده که او غشی لوگه زبحه کو وی تدا بام نکا او روحی که خواد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لورزم ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسی لارو که ما تاسو لدعوت کرده که زان سره و مرگر دورا ولی نو تقریبا سوار لسه و لخکر ده نبی علیہ السلام پر طول لخکر که اعلانو کچه رازی ده جاگر سیم دعوت ده نو ده وی زدیر پریشان خمکور لراغم ده غی نمخ که و بی بی لمیوی چه نبی علیہ السلام پر طول لخکر را روان کو دعوت مون د دوه دریو کسانو کړه کوئی بیبی را لوي چې نبی اسلام دی کوئی کړه وای ما ورلې چې او ورلې ویلې کوئی کړه مې کوئی به را لوي چې فکر مکه وځي ته نبی اسلام کوئی کړه کوئی نبی اسلام را لوي چې کور لدن کیږي خبردار ورې ته نور نه وروټې مرو با شي کوم چې مو پوری کړي او دا کټوي نه سر موچه ته وای چې کوم کې مو طعام تیار کړه نبی اسلام سلام کور لرادن نشو په خپل دا کټوي نه خلوخو کې سالن را چولو پاغی که بیده تنور نروتای را استیوابه ماتولی چوری به گولا صحابه اکرام به لسلس شل شل کسان غط خانه که و کاسی لکه ناستن مڑی دل با هاوی مونگ ولاری و خدا خاون گونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی ترتیب تقسیم که قسم ده نه پروتو که کمی رازی او نه سالن ختمیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طول صحابه مارتل بیاور سردائی که ناستن وی خوڑا او نبی اسلام له حکم وکړ چې مدینه منوره کې خلکو له لږه رسیدلې د کورونو کې دا تقسیم کړي نو دا عظیم معجزه د دی په کور کې څرګنده شوې نه او د والد سره د شهادت نه رسو دا معجزه څرګنده شوې نه چې له وې زی ډیری له ګورم پاغي کې یو دانه نه کمیږي او زما په غړو کې دا و چې خیر د کور لږ دانه نه وړم چې د پلار دا قرض مې په دې تجربه باندې ادا شي جابر رضی اللہ عنہ لوی شان دے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی هغه حدیث مشهور دے محدثین په منځ کې فلیلۃ البعیر معنی توګه د حدیث سره ملخص او خلاصہ دا کله په یو سفر کې د نبی اسلام سره مرګره دی او د سره یو کبور او لاغیر او خدای مزل ابن شیکول د ټول نرس روان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوی اوس جرا باندې نه خرڅه دې ورلوې خرصومې دربان دې خدا شرط لګوم چې زما په مدینې لزم چې مدینې لتزام او رسوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې سیدا دا به مرسو کتاب البلو کې راشي چې بیع او شرط لګول څنګه دې تجابر رضی الله عنه او خرص کړ او شرط لګول چې زما په مدینې لزم نبی اسلام ورلوې سیدا در اصل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې احسان کول غوښتل خو خانګانی او دروم سره یو نو په داسې طریقې احسان کولو چې په هغې باندې ملامت او مختورم غوتم نه شي بیا چې مدینې له ورسېدو نبی علیه السلام او هم ورکو او پیسې م ورله حواله کړي خو په دغه موقع باندې دی وایي جابر رضی الله عنه چه مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنزیش پیری ده مغفرت دعا وکا استغفر لی 25 مره ده اللہ ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دعا مدیر شیده او پا یوش پاکی پنزیش کرتا جابر رضی اللہ عنہ لدعا کئی نو ده دی ده کور و ده دی ده خاندان ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ده معجزات و سرگندی دو غمرتز و زیو وسم مدینه منوره کې د جابر رضی الله عنه په کور باندې جمعات جوړ دی وړو کې مسجد دی او دغه محله له بنو حرام وي دا د دنیا کو حرام داغه په نوم باندې دا ټول محله مشهور شوی او په دې نوم تر اوسه یادېږي جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضی الله تعالی عنهما. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه. سعد رضي الله عنه وإجماع نبي عليه الصلاة والسلام له أذكر اسكت له أو دعيف أخواكي أدوك سهامه كي قتال كولو جنگ كولو داغينا كأشد القتال فشام ده سخ جنگ دير سخ جنگ يقولوا دوك سانو عليهما ثياب بيضون چسپن جامعي اجوليوي فروايات ده مسلم تراغلي يعني جبرائيل وميكائيل دا جبريل وميكائيل عليه الصلاة والسلام ما رأيتهما قبل ولا بعد وصاد رضي الله عنه ما نو قتل داد وارد دين مخي ونمي دين رسط بيهو قتل دا لا غيد امداد دفار الله رب العالمين ملائك رالي قديم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول نثل للنبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد. نثل لي غشي ريست وما نرى نثل فمعنى استخراج سرزي يوشير وباسي. نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد غشي رئيسي ومعلى النبي عليه الصلاة والسلام تخبل تركشو تيلينا لأهد فرص باني أخبل غشي من تيلينا رئيسي ومعلى رويشتي ورعبو على كريو فقال ارمي حداك أمي وأمي راليوي كي غشي ولا لدشمن ترخلا مور وفلارني لدتان قربان شي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول سعد رضي الله عنه فرمائل جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. نبي كريم صلى الله عليه وسلم جمع كريو مال أقل مورو بلاغ دو هد قرز رالي ويلو چئر مخداك أبي وأمي. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يحيى عن ابن المسيب أنه قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كليهما ويمال نبي الاسلام دي وحد قرز بانده فالمورو فلا دوار جمع كنيو يريد حين قال إرادة دارة بكم وقت ورلويني وفداك أمي وأمي وهو يقاتل د دشمن سره جام کول غشي ورمشت النبي عليه السلام ولوي مورو فلا رمضان قرمان شاء. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعيد. ما نبي يورد لي النبي كريم صلى الله عليه وسلم ناشخ قل مورو فلا ردي جمكني دي يوتن دبار إلاوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هنا بل جعل داس لدي ويدي تئرم فداك أبي وأمي إلاوة دي شخصيتنا. وبه قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن عدي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك. سعد بن مالك رضي الله عنه لا او په بعض روایتو کې په بعض نسخو کې راغلي غیر سعید غیر سعد علاوه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فاني سمعته يقول يوم احد يا سعد ارمي فداك ابي وامي دوهت فرض مت يريد الجوار له اي سعد غشي ولا مور فلا بيد سان قربان شي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن معتمر عن ابيه قال زعم ابو عثمان زعم فما ناد قال سر غازي زعم ابو هريره بعض روايات جرادي قال ابو هريره ابو عثمان نهلي كما ذكر في عبد الرحمن بن مل يا مل يا مل ددنم له ديوي لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي يقاتل فيهن باقی نو پاتشوی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره په باز اغرضو کی ده اهد اغرض مراد نی چی پاگی کئی دو دشمن سره قتال کولو علاود غیر طلحة و سعدن یا و سعدن دا سعدن کشی مجرور شی رفت طلحة باد دی عطف نی او که سعدن مرفوشی ندا بیا عطف دی پا کلمه دا غیرو باد نی چی جنگ کولو نو پاتشوی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره علاود طلحة و سعد رضی اللہ عنہم آنا عن حديثهما دا خبر ابو عثمان نهدي د طلحه او د سعد نواوري له بي بيان عن حديثهما يعني دي دوالو حديث بياني يعني عن جمله ما يتعلق بحديثهما يا عن قولهما يا عن حالهما دي قول بياني دي حالت بياني ابو عثمان دي دوالو صحابه الكرام نه خبر واوري له بي بيان کا وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت سائب بن يزيد قال فحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعدا فما سمعت احدا سائب بن يزيد وي جدد عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد بن الاسود وسعد بن ابي وقاص رملا وشيوم نماد يونم نو اوريد ليحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير بن حديث النبي الاسلام نبيانولو الا اني سمعت طلحة يحدث عن يوم احد مگر دا عمر دي سيد والحر رضي الله عنه نمي اوريد ليو تجد جنگ احد واقعا بيانولا مطلب دا دي نور صحابون من احاديث نا اوريد زكا دي يريد ان شخص نخطاشو في نبي الاسلام شت دروغ نوائيو دي باب كي دي دفار ذكر كل شدا غب احد صحابه اكرامني او طلحه رضی الله عنه بده دي واقعيا بيانونه په دې مناسبت سره دي باب کې راوړو وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس قال رايت يد طلحه شلا وما قتله الاسد والحر رضی الله عنه چې بالکل شل شوو او شوو وقابها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد کې بشکولي په دې سره نبی کریم صلى الله عليه وسلم دوه فرض باندې د غشو د توري گزارونه چې وکیدل اول ډال نیول او بیا وسره ډال نون لاس به ور لنیو اغه لاس د غیر گزارونه د وجه نشل شوی او مخکې ذکر شول چې ابو بکر رضی الله عنه به دارز او حد ذکر کاغه به چې دارز ټول حد فار د ټول قربانی په کې غور کړی وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم هر کله چې دوه رضوان شکست خوړل او خلکو د نبی کریم صلى الله عليه وسلم نا ابتلاء کې فتح وا بیا شکست راغی چې کله نافرمانی وشو تفصیلی واقعات سو اورید کړو وابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم او ابو طلحه بن مزيد بن سهل الانصاري داد ام سليم رضي الله عنها خاوند او دانس رضي الله عنه فلندرو داد ام سليم رضي الله عنها زيو مد ام سليم سرا اغر يعني كاكر و طلحه رضي الله عنه ابو طلحه رضي الله عنه دن النبي كريم صلى الله عليه وسلم نخلو مجوب عليه بحجفة له مجوب دا د اسم فاعل صيغه د جوابين جوابا او جحفد ورط يوم انا راضي دالوي ترس المحاوري معنا اذا ادم مجوب عليه بحجفه له ابو طلحه رضي الله عنه النبي كريم صلى الله عليه وسلم له حفاظت د پار خپل دال نیول ولاړو خپل دال نیول او ولاړو د النبي كريم صلى الله عليه وسلم له حفاظت د پار وكان ابو طلحه رجلا راميا شديد النزع ابو طلحه رضي الله عنه تیر اندازو شدید النرع او سخت تیر اندازو رستو بروایت کراشی حسن الرمی دیر خوشتل بیکول نخم نخطا کیدا کسر یوم ایدن قوسین او ثلاثا دو احد پرزبانی دولین دی ادریلین دی ماتی کڑیوی لولین لخو پس ماتی کی کنا فاغیبانی دو غشی مشتی و گزارونه کڑیوی مفدیر استعمال بانی دوا یا ادریلین دی ماتی کڑیوی وکان الرجل یمر معه بجعبت من النبلی او با یو سره د صحابه کرامو چې تیری دو با ده سره په یو تیلی ده غشو باننی ده غشو تیلی بور سره و فیقولو انخر حالی امیتو الحا نبی علیہ السلام بور لوی ده غشی دی ورغ ورغ ورغوتو الحلا دلی ورول ده ده ده غشو حق دا کولشی قال و یشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الى القومی انس رضی اللہ عنہ وی او سر بوچت کو نبی علیہ السلام قتل بی قوم لا دید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخیلہ و نبی علیہ السلام دا دشالہ و ندجی بکم غش بشتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا غشی پسی سر و شد کو قتل گئے چی بکم دا غش لگی فیقولو ابو طلحہ بی ابی انتا و امی لا تشرف یصیبک سهم من سهام القوم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بوی مورو فلار من ارن قربان شید اللہ حبیب تاسو سر مپور تکوئی اسنه د دشمن دا غوښنه یو غشه تاسو لره ورسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د دلی مخ او د اوږې ترمنځ کتل سر به او چس کو چې غشه کم ځای لګي د نبی صلی الله علیه وسلم له قربان تاسو سر مو چته وای نحری دون نحری زما مریتا د پارړال نه زری خو مری باندې خیر دی ولګم خو تاسو نه لګی نحری دون نحری زان قربانو زما مری تاسو د پارړال نه ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما أنس رضي الله عنه وإما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو قل مور أم سليم رضي الله عنها كتلوا وإنهما لمشمرتان أو يقنن دي دوار خامخا بڑي والوي بنتي روشة كريوي أراخد مسوقهما وإما كتلوا لدل دديد پاندو أغفان زيب اکم پانزه بو زیورات چی دی پری پندو او خوچو نما کتن دغا وقت کلا دا حجاب او دا پرده حکم نور آغده او بل میدان جنگ او پاغی که دا دی چا دا چادا پروانی لکه صحابه اکرام شهیدان او افراتفری جوڑا شبه و دی با دغا زخمیان او شهیدان او مجاهدین لگو برا چلولی وی ارا خدم سوقه ما انس رضی اللہ عنہ وی د خادم مود نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې د خادم نه اسن پرده نشتا او بل میدان جنگ مو او بل د پرده حکم نور راغلی و ایمان دې لو کتل اوا فانزيب د پندو د دې دوالو تن خزان الخرب علی متونهما نقض فاصل کدی له وی الوثب والاسراع فی المشي فی توپونه او پمنډه منډه رواني معنا دا د تن خزان الخرب چه دی را پورتکول مشکونه علا متونه ما پخپلو شاگانو بانده دوو غدک مشکونه پا شاگانو را دولیو تو فرغانیه فی افواه القومی چه داو ببی اچولی ور ارولی بی پاغفلو دا قوم کی صحابه اکرام سوپ پا زخمونو کی پراتو او سوپ پا تندو کی ونو دی بو برا چلو لیل بی خلو کی ورگولی ثم ترجع آنفة لآنها بیا بوا پس کی دیو دا مشکونه برا دکول ثم تجيئان فتفرغانه في افواه القوم بابد ادوار راتل البول ندا مشكون به ورول او داوب به ورچول فاغخلو دا قوم دا صحابه اكرامو كي ولقد وقع السيف من يد ابي فلحة اما مرتين واما ثلاثا او يقنا غرزي دل وطورا دلا سرد ابو فلحة رضي الله عنه ندو پيري ادري پيري الله رب العالمین په دی باندې د خوب غجوټه راوستي وا چې دی له سفینه او آرام ویلې چې په جهاد کې راشي بچا باندې نو دا خوب او د جوټي د وژنه د لاس نه وکړه تور وغورځینا یادا چې په ډېر استعمال سره کله به د تور د لاس نه وغورځینا امام مسلم رحمت الله علیه ورسره دا لفظ یې واکړه چې په صحیح کې حدیث ذکر کای چې تور د ابو طلحه رضی الله عنه د لاس نه دوزل یادري د پریوتی و من النعاس د وجد جوټینا وبه قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما كان يوم احد هزم المشركون عائشه رضي الله عنها وكله جدو احد رضوا نشکس ورکړی شو مشرکانو لا اول کې غي شکس کو خړو پتیخت شول او دا غي غزنانن د غر طرف له تختیلی دا غي پانځه فقاریدل پندایي سرګندې کړی غنیمتونه صحابه راغوندول فصرح ابلیس لعنه الله عليه نو چغوالی و ابلیس دا الله لعنتونه دی په دبان نه مسلمانان خطا کول چې په یو بل باندې دی اختګي دا غي د دوک کولو د خطا کول او یو بل سره د جنگولو کوشش وکول نو ابلیس چغوال اي عباد الله اخراكم اي د الله بندگانو رست نظر باندې کافر راغل راتاو شول در باندې ځان بچی اخراكم معنا دا د رست نظر باندې راغل ځان بچی فرجعت اولاهم نو دا مخکینی چې کوم د صحابه کرامو دا واپس سم دستی راتاو شول دی وک دشمن را باندې راتاو شو حالان کې رستم دی پسې صحابه وو فجتلدت هي واخراهم نو دی او دا رستنی یو بل سره په جنگ شول اجتلاد دی لوي چې دا توري په یو بل کې وزن نه کی فته ورلونه لګي دا فراته سری جوړ شو فجتلدت هي واخراهم نو دا مخکینی او رستنی یو بل سره په جنگ شول فبصر حذیفه نو قتل حذیفه رضی الله عنه یعقوب حذیفه رضی الله عنه فإذا هو بأبيه اليمان ناسا في ذا غفلار يمان راقير شوه دو مسلمانان وفرمانسكي او دوم راخرا تسري جوڑوا شيخ بلو فرديشانا في جندو فقال اي عباد الله أبي أبي ايدا الله بندگانو دامي فلار دي مسلمان دي قال فوالله محتجزو حتى قتلو انا رضي الله عنه وي وزماد فالا قسمي ديت لمن نشول ترديش يغيب غلقيباني وجلو شهيدكو فقال مرغرتنا شهيد شو فقال حذيفة يغفر الله لكم حذيفة رضي الله عنه ده صبر مظاهره وكاو صحابة اكرام لو يالذي در لبخنه كي قال عروة ابن زبير شراوي ده حديث ده ويفا والله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى دحق بالله زمان فالله قسمي هميشو حذيفة رضي الله عنه كي باقي من ده خير ترديش لالله سرم الاو شو معنا دا بقيه دعاء واستغفار لقاتل ابيه تر مرغ پوری د کلار غ قاتل د استغفار او د بخنه دعاګانې غوښتي او باز وی چې د دې معنا دا ما زالت في حذيفه بقيه خير حتى لحق بالله ما زالت في حذيفه بقيه حزن على ابيه من قتل المسلمين اياه فهميته حذيفه رضي الله عنه کې د پلار د افغانې تر مرګ پورې په ځړ کې پروت او موجود په دې تر دې چې الله سره ملاو شو امام بخاری رحمت الله علیه عادت او منهج دا دی چې د بعض ګرام الفاظ او چې غیر غریب الحديث او د غیر تشریح د حدیث نه رسو او خاص کر په کتاب التفسیر کې دا ډېر دی نو په دې حدیث کې لفظ راغی چې فبصر حذیفه حذیفه رضی الله عنه وکذل نو بصیرت کلا علم لوي لکې دي شي او کله تن بصر العين مراد د سترګو آلیدل او یاتن بصیرت مراد د زړه غفوها وي بصرت یا بصرت علمت عربت بصرت وي د دې معنا وي د پوها شوم په معنا د علم راځي من البصيره في الامر چې په یو کار کې سوچو کې پاري پوشي او ابصرت من بصر العين وبصرت چې وي د سترګو لیدل مراد وي ويقال بصرت وابصرت واحد او بعض اهل لغتوي چې بصر او ابصار په یو معنا باندې راځي د علم او د لیدو په معنا باندې استعمالېږي فهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين